Wakati wa Yesu ulikuwa. Mwambie Bwana Yesu ninatenda upendo. Mbona ukonyo wenye ukoma. Mbona liye ukonyo wenye ukoma? Ndugu yangu Mtanzania, hatuna kupa kitaishi ili tusimbie makuu ya Mungu. Wako kibo bongo Yesu kitongo. Mtama umepata. Wako kibo bongo Yesu kitongo. Tanzania tumepona. Wako kibo bongo Yesu Aliwaambia wana Israeli.